Yeah. तक शामे जुदाई वो पल के भीगी थी याद है अब तक शामे जुदाई वो पल के भीगी थी राशिद जाकर रोए खाब सजाकर रोए पूरी मिसरी यादों की किरणों को सजाकर रोए वो चेहरा जब याद आया जला